Tu Polskie Radio w programie trzecim. Mamy dziś piątek, 14 dzień lipca. 8 minęła właśnie w tej chwili. Anna Zaleśna, Sewera, Romuald Wójcik i Serwis Trójki. PiS szykuje nowe zmiany w sądownictwie, projekt ustawy w sprawie sądów kasacyjnych. Komisja weryfikacyjna zbiera się za zamkniętymi drzwiami, omówi sprawę zwrotu kolejnej warszawskiej działki. Francuzi pamiętają o zamachu w Nicei. Rok po ataku dekorują balkony narodowymi flagami. Ministerstwo Sprawiedliwości chce stworzyć sądy kasacyjne. To one oprócz Sądu Najwyższego miałyby rozpoznawać kasację. Wiceminister Sprawiedliwości Marcin Warchoł powiedział w publicznej telewizji, że są już pewne gotowe projekty. Niebawem ujrzą światło dzienne. Przedwczoraj PiS złożyło w Sejmie poselski projekt ustawy o Sądzie Najwyższym. W środę posłowie przegłosowali ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz o ustroju sądów powszechnych. Niewykluczone, że dziś zajmie się nimi Senat. Senacka komisja przyjęła wiele nowele bez poprawek. Senatorowie opozycji chcieli odroczenia prac nad ustawami, ale wnioski zostały odrzucone. Weszli więc z sali. Senator Bogdan Klich z PO wyjaśniał, że to na znak protestu przeciwko łamaniu konstytucji. Nie można obradować nad dwoma fundamentalnymi aktami prawnymi, które zmieniają ustrój państwa polskiego w sytuacji, kiedy strona rządząca, większość, czyli PiS, nie dopuszcza argumentów o tym, że łamią one konstytucję, która wyraźnie mówi o niezawisłych sędziach i niezależnym sądownictwie. Przewodniczący komisji Robert Mamontow tuż po zakończeniu posiedzenia odniósł się do zarzutów opozycji o niekonstytucyjności obu nowelizacji. Trybunał Konstytucyjny wypowiedział się, że te ustawy są zgodne z konstytucją i tyle. Nowela ustawy o KRS zakłada m.in. wygaszenie kadencji 15 członków będących sędziami. Ich następcy będą wybierani przez Sejm, a nie jak do tej pory przez środowiska sędziowskie. Z kolei nowela o ustroju sądów powszechnych zmienia zasady powoływania i odwoływania prezesów sądów przez zwiększenie uprawnień ministra sprawiedliwości oraz m.in. wprowadza zasady losowego przydzielania spraw sędziom. Komisja weryfikacyjna rozważy dziś, czy zająć się zwrotem nieruchomości przy Nabielaka 9 w Warszawie. Wczoraj w sprawie Chmielnej 70 przesłuchano byłego pracownika Biura Gospodarowania Nieruchomościami i beneficjentów zwrotu działki. Po raz kolejny komisja ukarała grzywną Hannę Gronkiewicz-Waltz. Prezydent stolicy po raz trzeci nie stawiła się przed komisją. Po raz pierwszy wysłała za to swoich pełnomocników, którym członkowie komisji nie mogą zadawać pytań. Najdłużej zeznawał jedyny świadek, były urzędnik warszawskiego ratusza Krzysztof Śledziewski. To między innymi jego zeznania mogą wnieść nowe informacje do prowadzonego postępowania, chociażby w kwestii wiedzy urzędników miejskich na temat wcześniejszego spłacenia roszczeń reprywatyzacyjnych wobec Chmielnej 70, wskazuje Patryk Jaki, szef komisji weryfikacyjnej. Prawdziwe jest to, że tylko jeden urzędnik schował jakiś dokument, tylko o tym dokumencie wiedziało całe biuro, bo był rozesłany mailem, a mimo to rok później wydano decyzję o reprywatyzacji. Na wezwanie komisji ponownie nie stawiła się prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, za co ukarano ją grzywną w wysokości 3000 zł. Decyzji tej nie rozumie poseł PO i członek komisji weryfikacyjnej Robert Kropiwnicki. To taki był niepotrzebny ping-pong. Pan przewodniczący bardzo chciał atakować panią prezydent, zamiast się cieszyć z tego, że są pełnomocnicy. Komisja zaplanowała posiedzenie także na dziś. Będzie ono miało jednak charakter niejawny. Michał Fedusio, Polskie Radio. Nicea przygotowuje się do obchodów w rocznicę krwawego zamachu terrorystycznego. Zginęło w nim 86 osób. Najmłodsza ofiara miała 2 lata. Ponad 400 osób zostało rannych. 14 lipca to święto narodowe Francji, dzień podziwiania pokazów sztucznych ogni i radości. Jednak w Nicei trauma po ubiegłorocznym zamachu, kiedy to terrorysta rozpędzoną ciężarówką wpadł w tłum oglądających pokazy na promenadzie Anglików, jest do dzisiaj boleśnie obecna. Na apel jednej z mieszkanek miasta balkony mają być udekorowane w trójkolorowych barwach francuskich, by w ten sposób zademonstrować jedność narodową w obliczu tragedii. Pierwsi, którzy pośpieszyli z pomocą, byli strażacy. Wielu z nich nie może ukryć wzruszenia, mówiąc o tym, co się wydarzyło przed rokiem. Pojawiłem się tam natychmiast, ale na metrze kwadratowym przed sobą miałem 4 ciała, w tym 2 dzieci. Ciężarówka poleciała dalej. Nie wiedziałem, co się dzieje. Strażacy zostaną dzisiaj uhonorowani medalami państwowymi za odwagę. Przewidziano odprawienie nabożeństwa ekumenicznego dla rodzin ofiar. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Wojska pod wodzą Jagiełły znów zmierzą się z oddziałem Krzyżaków. Jutro na polach Grunwaldu inscenizacja bitwy z 1410 roku. Weźmie w niej udział ponad 1000 osób. Pod Grunwald ściągnęła już większość bractw rycerskich. Od tygodnia obozują już rycerze chorągwi mazowieckiej i ziemi podolskiej. Przyjadą też rekonstruktorzy z Niemiec, Litwy, Rosji, Danii, Holandii, Serbii, Finlandii czy Ukrainy. Inscenizacja bitwy pod Grunwaldem odbędzie się w sobotę o 15:00. W historycznym widowisku plenerowym wystąpi prawie 1300 rekonstruktorów, którzy wcielą się w pieszych i konnych rycerzy, łuczników i artylerzystów obu walczących stron. Organizatorzy deklarują, że są przygotowani na przyjazd nawet 100 000 widzów. Beata Gajlewska, Polskie Radio Olsztyn. To był Serwis Trójki. Sponsorem programu jest właściciel marki Skoda. Sponsor Tour de France. Adam Malecki, czyli znowu sport, ale będzie ciekawie. Remis i porażkę przywiozły polskie drużyny z europejskich wojaży w drugiej rundzie eliminacji Ligi Europy. Jagiellonia Białystok zremisowała w Baku 1-1 z Gabalą. To wynik, który trzeba szanować, przekonuje kapitan Jagi Taras Romanczuk. Przeciwnik bardzo dobry, ale poradziliśmy sobie i szanujmy to, co mamy. Na pewno gdyby przed meczem nam dawali taki wynik, to chętnie my wzięliśmy. Inny wynik wzięliby zapewne w ciemno piłkarze Lecha Poznań. Przegrali w Norwegii 2-3 z Haugesund. Mogło być znacznie gorzej, bo Kolejusz przegrywał już 0-3, ale pozbierał się, a jedną z bramek strzelił Radosław Majewski. To zrobili to, na co im pozwoliliśmy, tak, i strzeli gol. No i później to już poszli za ciosem i strzeli dodatkowo bramki. A mimo wszystko, że strzeli dwie bramki w drugiej połowie, to wydaje mi się, że zagraliśmy lepsze zawody w drugiej połowie niż w pierwszej, bo to by tak jakby dwa inne mecze były. A rewanże 20 lipca. Teraz już trzeba się skupić na Ekstraklasie, która rozpoczyna granie dzisiaj. W dwóch meczach pierwszej kolejki Wisła Płock zagra z Lechią Gdańsk, a Pogoń Szczecin z Wisłą Kraków. Z muraw Ekstraklasy na trawę Wimbledonu. Dziś w półfinałach zagrają Roger Federer z Tomasem Berdych oraz Sam Querrey z Marinem Ciliczem. Przypomnę, że w finale pań Venus Williams zmierzy się z Garbin Muguruzą, a w deblu, to co nas najbardziej cieszy, o triumf powalczą Łukasz Kubot z Brazylijczykiem Marcelem Melo. Włoch Fabio Aru został nowym liderem Tour de France. Włoch o 6 sekund wyprzedza Christophera Froome'a, któremu wczoraj w Pirenejach odebrał żółtą koszulkę, a 12 etap wygrał Francuz Romain Bardet. Kolarze jadą w górach, skoczkowie narciarscy rywalizują w Wiśle. Kwalifikacje do jutrzejszego konkursu indywidualnego Letni Grand Prix wygrał Maciej Kot, a drugi był Dawid Kubacki. Oprócz nich start zapewniło sobie jeszcze 6 Polaków z Kamilem Stochem i Piotrem Żyłą na czele. A właśnie Kot, Stoch, Kubacki i Żyła będą reprezentować Polskę dzisiaj w konkursie drużynowym. Początek o 17:30. To jeszcze skok za ocean, bo tam dojdzie do bratobójczego pojedynku bokserskiego. W sobotę na nowojorskim Long Island wracający po dłuższej przerwie na ring Artur Szpilka zmierzy się z mieszkającym na stałe w USA Adamem Kownackim. Najbliższy przeciwnik Artura Szpilki nie tak dawno pracował jeszcze na budowie oraz jako bramkarz w dyskotece. Obowiązki te dzielił z bokserskimi treningami. Dla Adama Kownackiego pojedynek z popularnym Szpilą to być albo nie być na najważniejszych zawodowych salonach pięściarskich w USA. Dotychczas toczył on na zawodowym ringu 15 pojedynków. Wszystkie wygrał, z czego 12 przed czasem. W tym starciu zarobi pierwsze poważniejsze pieniądze w boksie. Natomiast Artur Szpilka wraca po półtorarocznej przerwie i ciężkim nokaucie z Anatojem Wilderem. Zdaniem tutejszych ekspertów nie może sobie pozwolić na porażkę. Jest również zdecydowanym faworytem. Z Miami, Jan Pachlowski. Kolejny sport w Trójce za godzinę. Sponsorem programu jest właściciel marki Skoda. Sponsor Tour de France. No i pogoda. Słońce będzie dzisiaj, chwilami na północy, zachodzie i w Karpatach trochę chmur, a potem możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 18 w Koszalinie i Olsztynie, Suwałka, Zakopanem, poprzez Szczecin, Poznań, Bydgoszcz, Białystok, Lublin, Kielce, Katowice 20, aż do 22 w Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. A, pan Kasie zadowolony. My fachowcy mamy teraz lekko. Podatki wam znieśli? Nie, ale wziąłem dostawczego Opla w Opel DrivePlan. Niska rata, niska opłata wstępna, a do tego pełen pakiet serwisowy i asystans w cenie. Lekko licząc, czysty zysk. Opel DrivePlan. Najlżejsza forma finansowania. Opel Movano Furgon, tylko 1263 zł netto miesięcznie dla przedsiębiorców.

Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka, Kukiz 15. Dzień dobry. Panie marszałku, opozycyjni posłowie ogłosili koniec trójpodziału władzy w Polsce w środę po południu. Tymczasem wieczorem został złożony projekt ustawy o Sądzie Najwyższym i to jest według tychże posłów opozycyjnych gwóźdź do trumny zasady Monteskiusza. Czy pan podziela tę opinię? To jest opinia niektórych posłów opozycyjnych, bo jest jeszcze opozycja w postaci Kukiz 15. Jedyna merytoryczna opozycja. I dlatego pana pytam o meritum, ta opozycja głosowała, właściwie nie głosowała, podobnie jak inna opozycja w sprawie ustaw o ustroju sądów i KRS-ie. Znaczy tutaj jest wiele nieporozumień, więc chciałbym wyjaśnić, że dokładnie to było tak, że my zdecydowaliśmy i ogłosiliśmy, że nie będziemy w tej hucpie uczestniczyć, czyli w partyjnym zawłaszczaniu sądownictwa. I reszta sił opozycyjnych zrobiła tak samo jak my, tak? Czyli też nie głosowała. Natomiast tak, ale to jakie Polsce, to jest nieporozumienie? No bo pani powiedziała, że my naśladowaliśmy kogoś, a to nie, było tak, że tak oni samo. Naśladowali nas. Powiedziałam, że tak samo, okay. że wszyscy państwo tak no samo się zachowali. Prawo i Sprawiedliwość próbuje takie mity tworzyć. Panie redaktor, w Polsce nigdy nie było trójpodziału władzy na gruncie Konstytucji 1997 roku, także no to, co mówią przedstawiciele opozycji, reszty opozycji, nie jest prawdą. Natomiast mamy do czynienia z serią poważnych reform kadrowych. My podchodzimy do... Ale jak to nazwać? Tylko reforma kadrowa? Czy to jest jakiś reset? Czy to jest jakiś przełom? Nie mówię, że przełom w sensie dobrym lub złym, ale w ogóle jakaś taka zmiana fundamentalna. Znaczy w sensie personalnym, kadrowym tak. Natomiast nie jest to poważna reforma sądownictwa w sensie stworzenia nowych zasad jego funkcjonowania. My od początku powtarzaliśmy, że polskie sądownictwo źle funkcjonuje, należy je reformować, natomiast należy je reformować poddając je kontroli obywateli, a nie poddając je kontroli ministra Ziobro. Dlatego, że po ministrze Ziobro przyjdzie inny minister. Jeżeli on będzie miał tak wielkie uprawnienia, to będziemy mieli destabilizację państwa. A jeśli to nie byłby minister Ziobro, tylko inny minister, to pana zdanie i zdanie pana kolegów byłoby inne, łagodniejsze? Nie, byłoby takie same, dlatego że po prostu nie można tak wielkiej władzy składać w ręce jednego człowieka. Ale panie redaktor, ja myślę, że to A jest... jak obywatele mieliby wpływać na sądy, na ich kształt? No, my proponowaliśmy, złożyliśmy półtora roku temu poprawkę do Konstytucji, mówiącą, żeby sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybierać większością 2/3, a nie bezwzględną większością w Sejmie. Czyli nie tak, że jedna partia może wybierać. To samo proponowaliśmy przy KRS-ie. Czyli obywatele, ale poprzez swoich przedstawicieli. Tak, ale przy KRS-ie jakby my proponowaliśmy, żeby wybierać w wyborach bezpośrednich, razem z wyborami parlamentarnymi co 4 lata, członków KRS-u. Natomiast do tej ustawy też proponowaliśmy poprawkę wyboru przez 2/3 lub 3/5, obie odrzucone przez Prawo i Sprawiedliwość. Znaczy, logika tych poprawek jest taka sama, że po prostu nie chcemy, żeby jedna partia miała możliwość kształtowania sądownictwa w Polsce. Co teraz państwo zamierzają zrobić? Część opozycji organizuje manifestacje, już część się odbyła, ma być demonstracja w niedzielę. Część chce, aby prezydent zawetował te ustawy, na razie które prawdopodobnie będą uchwalone może już nawet dzisiaj w Senacie. Znaczy, ja myślę, że to jest taki moment definicyjny dla prezydentury Andrzeja Dudy. Okaże się, czy w którym kierunku on pójdzie. Ja myślę, że dla mnie byłoby oczywiste, że te ustawy, które obecnie są, prawda, elementem tej ofensywy wakacyjnej Prawa i Sprawiedliwości, wszystkie powinny być zawetowane. Natomiast... Powiedział Andrzej Dera, minister prezydencki, powiedział, że skrócenie kadencji sędziów KRS-u wybranych niekonstytucyjnie to jest jedyne rozwiązanie. Czyli wygląda na to, że prezydent nie założy weta wobec ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. A miał takie wątpliwości co do właśnie skrócenia kadencji. No ja bym chciał, żeby zawetował. Natomiast powiem pani, co moim zdaniem Prawo i Sprawiedliwość próbuje zrobić. Oni się bardzo boją projektu Benzyna Plus. I tak naprawdę ten projekt o Sądzie Najwyższym ja uważam za projekt, który ma przykryć to, że Polacy im nigdy nie zapomną tego, jeżeli złamią swoje obietnice i podwyższą ceny paliwa. Przepraszam, że się uśmiecham, bo słyszałam opinię, że projekt Benzyna Plus ma przykryć zmiany w sądownictwie. A pan uważa odwrotnie, że to jest w ogóle nawet ważniejszy projekt, tak? Benzyna Plus? Oczywiście, że jest ważniejszy, dlatego że dotyczy pieniędzy obywateli. No, dotyczy tego, że każdemu, prawda, średnio wyciągnie się w pierwszym roku około 500 zł z kieszeni. 25 groszy będzie droższa benzyna. Tam jest zapisany mechanizm jeszcze podwyższania tej opłaty paliwowej co roku o wskaźnik inflacji. A ceny benzyny napędzają inflację. W związku z tym mamy tutaj taki, prawda, element nieustającego nakręcania cen towarów. Ale wracając, to uderzy w całą gospodarkę. Nie, pani. Zaraz o tym porozmawiamy, ale chciałbym jeszcze powiedzieć jednym zdaniem. Jaka jest różnica? Mamy z jednej strony personalne, kadrowe zmiany w sądownictwie, nie załatwiające problemów Polaków, a z drugiej strony mamy uderzenie... Kadrowe, tak? Tak, absolutnie. Pan obstaje przy tym, że to jest personalne, kadrowe, że tu się nic takiego nie zdarzyło istotnego i ustrojowego. Ale to jest bardzo ważne, to jest bardzo istotne, bo Prawo i Sprawiedliwość, które nie ma żadnych kadr, nagle będzie wyciągało z kapelusza biernych, miernych, ale wiernych, prawda? Tak samo jak w parlamencie. No dobrze, więc wracając do tych ustaw dotyczących sądownictwa, co Kukiz 15 zamierza zrobić? Czy poproszą państwo o spotkanie prezydenta? Tak państwu dobrze poszło ze spotkaniem w sprawie referendum konsultacyjnego w sprawie konstytucji. Prezydent zaprosił do pałacu, więc być może teraz też by się tak to skończyło. No nie wykluczone, że spotkamy się z panem prezydentem. No proszę zauważyć, że prezydent w ogóle nie został poinformowany o tej ustawie. To też jest ciekawe. Rzecznik prezydenta powiedział, że krótko pracuje i nie wie, czy został przepraszam. Ale minister Dera mówił, że nie było informacji i tam tłumaczył, że to jest projekt poselski. No to jest projekt poselski, ale on dotyczy również prerogatyw pana prezydenta. On ogranicza ten o Sądzie Najwyższym prerogatywy prezydenta. Wczoraj wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł poinformował w telewizji publicznej, że jest przygotowywany także projekt o sądach kasacyjnych, które obok Sądu Najwyższego rozpoznawałyby kasację, bo w tej chwili według ministra prawo do kasacji stało się iluzją. Czy potrzebne są sądy kasacyjne? Panie redaktor, szczerze mówiąc, jakby musiałbym się zapoznać ze szczegółami projektu, a ja jednak wróciłbym do tego, że... Do paliw. Do tego, za co im płacą obywatele. Nie, do tego, żeby pilnować ich kieszeni. Mamy nie tylko kwestię projektu Benzyna Plus, ale mamy jeszcze projekt Woda Plus, czyli podwyżka cen wody. Do nas przychodzą przedsiębiorcy, którzy mówią, że wyprowadzą swoje biznesy za granicę. Panie marszałku. Nie powiem, dlatego że od tego mamy posła Rzymkowskiego. Mnie w tym momencie zmiany w sądownictwie o tyle nie interesują, że Prawo i Sprawiedliwość mimo zapowiedzi, że będzie dyskutowało z nami o wprowadzeniu sędziów pokoju, czyli o podporządkowaniu sądownictwa obywatelom, a nie ministrowi Ziobro, nie poszło w tym kierunku. Tak? W związku z tym to jest sprawa, którą uważam trzeba będzie naprawić za 2,5 roku, jak Kukiz 15 będzie miał wpływ na rząd. No dobrze, to proszę powiedzieć, co jeszcze złego się szykuje dla obywateli? To co pan zaczął? Szykują się podwyżki paliwa i szykują się podwyżki wody. W Prawie i Sprawiedliwości na ostatnim posiedzeniu pękały kręgosłupy, dlatego że około 10 posłów podpisało projekt o podwyżkach cen paliwa, następnie wycofało swoje podpisy, w związku z tym zostali wezwani, zaszantażowani tym, że odbędą się wcześniejsze wybory i musieli znowu poprzeć ten projekt. Tak? Jeden poseł tylko w Prawie i Sprawiedliwości, Łukasz Rzepecki, się wyłamał i zagłosował przeciwko temu. Natomiast to jest... Ale pan ma pewność, że tak było, że odbył się taki szantaż, bo tak, to są wszystko tak. Informacje nieoficjalne. Co no, prawda słyszymy o tym? No oficjalnie przecież nikt nie przyzna tego. A dlaczego nie? No bo to jest dosyć poniżające dla reprezentantów narodu, prawda, że dostali burę od tak zwanego kierownictwa partii no jest i musieli zagłosować, prawda, przeciwko temu, co podpowiadają im wyborcy, bo wyborcy im tego nigdy nie wybaczą, jeżeli zagłosują za podwyżką cen paliw. Wobec tego, że parę lat temu prezes Kaczyński, pani premier Szydło, minister Błaszczak mówili bardzo wyraźnie, że ceny benzyny należy obniżać. I teraz tak, Kukiz 15 powstał po to, żeby powstrzymać podwyżki Platformy i PiSu, podwyżki podatków. My uważamy, że w Polsce trzeba obniżać podatki, dlatego że tak wysokie opodatkowanie pracy wypycha młodych ludzi za granicę, tak? 2,5 miliona Polaków wyjechało z Polski. Czyli pan nie wierzy w tę teorię, o której już wspominałem, że właśnie ten projekt to jest przykrywka wobec zamachu na sądownictwo i że być może to się rozejdzie po kościach, że Prawo i Sprawiedliwość się wycofa pod wpływem opinii obywateli. Nie wiem, no trudno mi spekulować. My na pewno będziemy robić wszystko, żeby te podwyżki podatków powstrzymać. Będziemy też sprzeciwiać się tym w tej wymianie kadrowej w sądownictwie, dlatego że ona nic nie zmieni w źle funkcjonującym polskim wymiarze sprawiedliwości. To wrócę do pytania, jak państwo będą? Czy państwo się przyłączą do protestów ulicznych? Nie. My uważamy, że protesty uliczne, wyprowadzanie ludzi na ulicę nic nie rozwiązuje, tak? Nakręca tylko tą spiralę nienawiści, tą wojenkę, prawda, partyjną, która nie pozwala nam w sposób spokojny, merytoryczny pracować nad rozwiązaniami dobrymi dla Polaków, tak? I przez to właśnie, że ta opozycja histeryczna zachowuje się tak, jak się zachowuje, Prawo i Sprawiedliwość też nie czuje się zmuszone do tego, żeby takie rzeczy jak, prawda, reforma Sądu Najwyższego w sposób poważny dyskutować, tak? No tak, czyli konsultować, prawda, ze środowiskiem, z obywatelami. Jak państwo bojkotują głosowanie, nie biorą w nim udziału, no to też może Prawo i Sprawiedliwość to uznać za zachowanie histeryczne. Znaczy, to nie było zachowanie histeryczne, to był wyraz sprzeciwu, już, prawda, po bardzo długim okresie naszej otwartości wobec tego, jak załatwiane są sprawy, tak? To jest, znaczy, my jesteśmy za kulturą debaty, konsultacji, za tym, żeby, prawda, angażować obywateli w debatę publiczną, a Prawo i Sprawiedliwość, prawda, jest za polityką i tak samo Platforma Obywatelska, polityką eventów i przepychania różnych rzeczy po cichu, tak, bez konsultacji. Proszę zauważyć, że wszystko idzie projektami poselskimi. Dlaczego? Dlatego, no, że nie jeżeli... wszystko, ale, no, ale różne ważne rzeczy ostatnio. No te ważne rzeczy ostatnio, ta ofensywa wakacyjna. Dlatego tak się dzieje, że w rządzie jest dużo dłuższa ścieżka, trzeba przeprowadzić cywilizowane konsultacje społeczne, trzeba przeprowadzić ocenę skutków regulacji, czyli zbadać, jakie będą społeczne i ekonomiczne następstwa wprowadzanych ustaw, takich jak benzyna plus, prawda, czy reforma sądownictwa. I tego się nie robi, prawda? Panie marszałku, Polska wnosi o umorzenie postępowania w sprawie relokacji uchodźców. To może być według pana skuteczny wniosek? To jest sprawa, która was żywo interesuje. To znaczy tak, toczy się przed Trybunałem Sprawiedliwości sprawa, którą wniosła Słowacja, tak? I myślę, że to jest istotne, żeby te decyzje na poziomie Unii Europejskiej tam zapadły, dlatego że sam mechanizm relokacji naszym zdaniem został wprowadzony niezgodnie z prawem unijnym. Prawo unijne w porozumieniach Dublin 1, Dublin 2 określa wyraźnie postępowanie wobec uchodźców i nie można, prawda, w tym momencie przerzucać sobie ludzi jak towaru. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka, Kukiz 15, Beata Michniewicz. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Wyobraź pan sobie słońce, jasne niebo. Błoga myślę, że nie przepłacasz. To porażające, prawda? Na lato polecamy rażąco niskie ceny w sklepach euro. 43 cale LG Smart TV Fifi za 1690. 4K Ultra HD 50 cali Samsung Smart za 2799. Smartfon Xiaomi 4X antywirus w komplecie za 899 w sklepach euro i na euro.com.pl. Pani doktor, czy to infekcja intymna? Tak, na szczęście łagodna. Mimo to dobrze, że pani przyszła, bo nawet nieduża, ale nieleczona infekcja może rozwijać się lub nawracać. To co powinnam stosować w takiej sytuacji? Tabletki dopochwowe Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa leczniczo zarówno w infekcjach bakteryjnych, jak i grzybiczych czy mieszanych. Niech pani zapamięta Iladian Direct Plus już przy pierwszych objawach. Wyrób medyczny Iladian Direct Plus. Na każdy rodzaj infekcji intymnych. Poczuj lato, eksploruj świat z nową Hondą. Tylko tego lata, tylko do końca wakacji. Honda CR-V z rabatem 5000 zł. A nowa Honda Civic z dynamicznym silnikiem 1.0 turbo z ubezpieczeniem gratis. Nie przegap tej oferty. Wybierz swoją Hondę już dziś. Co dzisiaj na kolację? Coś z serem? Ale znów będzie mi ciężko na żołądku. To, co najlepiej smakuje, najczęściej ci nie służy? Rozwiązaniem jest Travisto. Składniki suplementu diety Travisto wspomagają trawienie tłuszczów i eliminację gazów. Travisto i trawisz to! Świeżutkie warzywa i owoce z ryneczku Lidla dla wszystkich! Sąsiadko, czy już wie sąsiadka, że sąsiad, jego wuj i matka mają? Sąsiadka nie uwierzy. Z ryneczku co dzień transport świeży. bo na ryneczku Lidla codziennie świeże dostawy. A teraz słodkie nektarynki w supercenie 3,39 za kilogram, a polskie pomidory malinowe aż 44% taniej, tylko 3,89 za kilogram. Ryneczek Lidla, po prostu świeżo. Gładka skóra bez zmarszczek? Pokonaj je od wewnątrz. Podejmij walkę z procesem starzenia się skóry. Wypróbuj tabletki Labotec Skin. Suplement diety Labotec zawiera skoncentrowane składniki. Retinol, kwas hialuronowy, koenzym Q10 oraz kolagen, który wspiera odbudowę włókien kolagenowych. Dzięki temu Labotec pomaga zachować zdrowy i młody wygląd skóry. Skóra jest sprężysta, jędrna i dogłębnie nawilżona. Labotec Skin. Odkryj piękno skóry bez zmarszczek. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 29 minut z sekundami po ósmej. W związku z tym musimy cierpliwie doczekać, bo Michał dzisiaj jest bezlitosny. Mówi o Michale Jakubiku, który realizuje audycję i wypikuje dokładnie te sekundy i minuty. Jak zrobię coś szybciej albo wolniej, no to mam kłopoty. Ale teraz nie będę miał. Dokładnie 8.30, Romuald Wójcik, skrót. Jeszcze na tym posiedzeniu Senat może zająć się przyjętymi przez Sejm nowelizacjami ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz o ustroju sądów powszechnych. Prawo i Sprawiedliwość złożyło w Sejmie poselski projekt ustawy o Sądzie Najwyższym. O reformie sądownictwa mówił w salonie politycznym Trójki wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka z Kukiz 15. Mamy do czynienia z serią poważnych reform kadrowych. Nie jest to poważna reforma sądownictwa w sensie stworzenia nowych zasad jego funkcjonowania. My od początku powtarzaliśmy, że polskie sądownictwo źle funkcjonuje, należy je reformować, natomiast należy je reformować poddając je kontroli obywateli, a nie poddając je kontroli ministra Ziobro. Senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji nie zaproponowała poprawek do nowelizacji ustaw o KRS i ustroju sądów powszechnych. Na Śląsku rozpoczęły się wojewódzkie konsultacje rządowego programu Za życiem. Ma on wspierać rodziny z osobami niepełnosprawnymi, a zakłada m.in. rozwój mieszkalnictwa chronionego i tworzenie miejsc w ośrodkach wsparcia. Wiceminister rodziny Krzysztof Michałkiewicz zaznacza, że z programu skorzystają też pracodawcy. Chcemy także w tej ustawie odbiurokratyzować niektóre procedury, które utrudniają pracodawcom zatrudnianie osób niepełnosprawnych, korzystanie ze wsparcia, rozliczania się z tego wsparcia. W województwie śląskim mieszka 340 tysięcy osób z niepełnosprawnością. Rzym stał się światową stolicą kokainy, twierdzi włoski pisarz Roberto Saviano. W raporcie przygotowanym dla dziennika La Repubblica pisze, że zyski ze sprzedaży narkotyku to miliardy euro. Pisarz i publicysta opisał w swym reportażu sojusz, jaki zawarła neapolitańska Camorra z Nanghettą z Kalabrii. W jego wyniku wieczne miasto stało się światowym centrum handlu kokainą. Saviano zauważył, że w Rzymie powstała nowa siatka mafijnych bossów, którzy handlują narkotykami, a uzyskane z tego ogromnego procederu pieniądze inwestują w biznes turystyczny. To był skrót wiadomości, kolejny serwis w Trójce o 9:00. Niezmiennie słonecznie u nas za oknem i tak też w całym kraju. Trochę słońca, trochę chmur, tylko miejscami na północy, zachodzie i w Karpatach. Wzrost zachmurzenia do dużego i słaby przelotny deszcz. Wiatr też będzie słaby, więc go nie będziemy specjalnie omawiać. A teraz wodne miejscowości z temperaturą. Nie można być nad morzem, tylko w morzu. Ale nie w tym... No dobra... Koło Hajnówki po prostu w morzu, 18. W rzece koło Gorlic i w Kałużach koło Wielunia, 19. Błoto koło Bydgoszczy, Piasek koło Cedyni i Staw koło Gorzowa Wielkopolskiego, 20 stopni. Zatoka koło Bochni, jezioro koło Kłobucka i Mokradła koło Olkusza, 21. A za granicą... No tu już Darek kombinował. Molo, molo, że niby molo na morzu. Boliwia 16, czyli tam niezbyt wysoka temperatura. Plaza de Heza w Argentynie, de Heza, Argentyna 17. Wydmantaj na Litwie 19. No niby jest blisko morza Wydma, może być. O, to jest trafione. Basen w Indonezji 31. Ptach? Nie, źle patrzę. Piach. Piach w Indiach oczywiście 32, Bajoro w Czadzie 36,

teraz sprawdzam na kartce, bo nie wierzę własnym oczom, że to już jest ten moment. A na kartce mam napisane gość Piotr Bóg. Zaraz, ja tu dobrze widzę, Bukartyk. Tak pan się nazywa? Tak, aha, to chyba ja. I Krzysztof Fornalski. A, to ja panu znam. No więc właśnie myśmy też odnieśli takie wrażenie. Jakbyś takie déjà vu, czy jak to się nazywa tak po francusku? To albo jakiś Händehoch, czy zagranicznego? Po francusku, proszę pana, to jest, tak, to jest polskie radio. Of course, absolutnie no po właśnie francusku nie można. Z czym panowie słowa dzisiaj? Wie pan, piosenkę napisałem. To nie może być, nareszcie coś się udało? Nareszcie się coś udało i nie wiem, czy dobrze, że tak, ale po prostu pisałem. Nie będę mówił nic o tej piosence. Ona zawsze jest, mówi. Tak, no to powiem o niej tyle, że wszystko słychać, o czym ona jest, i to, co napisałem, spowodowane jest tym, co zobaczyłem, tym, co się dzieje i tym, że nic innego nie jest w stanie przebić się do mojej oblężonej głowy. Piosenka nosi tytuł I co teraz powiesz? Dedykuję ją wszystkim komentatorom politycznym, którzy przez lata długie starali się mówić, że to, co widzą, to oni tego nie widzą i że jest zupełnie inaczej niż jest. To taka piosenka mi wyszła. Ona jest gdzieś tam, myślę, w założeniach punkowa, może troszeczkę jest taka jakaś... Ja nie śmiałam przypomnę, tak, że miałem nic o niej nie mówić. Tak. No to spróbujemy ją zagrać. I co teraz powiesz? Taki ma roboczy tytuł. Przesłanie na dziś, czy słowo po słowie ułoży się w myśl? No dalej mądralą, tak ładnie ci szło. Czar frazy wypalał występek i zło. No a teraz, a co teraz? Właściwy ton dobierasz. Dobrze radzę, sprawdź dokładnie, czy na pewno nie podpadniesz przodownikom z miasta, strzegom, ruskim szpiegom i ich kolegom. Możesz zgadywać co dnia, czy nie da się gorzej, czy może się da. Wciśnięty w mundurek, higanim rumru, bo przypa pod skórę ci wszyją jak psu. No i teraz widzisz teraz, że się w środkach nie przebiera. Otech ciewa się pyskować, więc i ty się lepiej prowadź, skoro z każdym mogą pały zrobić to, co będą chciały. Wie pan, słuchałem uważnie tego utworu i mam pytanie, czy mylę się sądząc, że pan zawarł zawoalowaną krytykę czegoś w treści? Wie pan co, starałem się tak zawoalować, żeby to umknęło pańskiej uwadze, ale pańska przenikliwość budzi mój najwyższy szacunek. Rzeczywiście teraz, przyznaję się, woalowałem. No widzi pan, ja dlatego mam radę dla pana. Tak? Niech pan spojrzy. Słońce, za oknem, zieleń. Dlaczego pan nie napisze piosenki o strumyku, który szemrze wesoło i zaprasza do zamoczenia nóg w jego chłodnej wodzie z uśmiechem, kiedy dookoła ptactwo, a nawet i motyl przemknie. Tylko pan z tym woalowaniem się pakuje. Wie pan, może dlatego, że w nocy zabrakło mi pana obok mnie z tą światłą myślą. A, no to myślą. Jest możliwe, widzisz pan. Tak zamknąłem się w sobie, oddałem się jakiejś takiej frustrującej, proszę pana. Niech pan z tego się wygrzebie, proszę ja pana. Ja będę się starał. O jasnych włosach i oczkach dzieci, które o jasnych włosach będzie mi trudno, gdyż nie bardzo je pamiętam. Niech pan patrzy na mnie. Będę dla pana inspiracją. Nie będziemy tego ciągnąć w publicznym, włączonym mikrofonie, ale niech pan popracuje nad sobą. Piotr Bukartyk i milczący, co prawda, ale też zamieszany w tę sprawę Krzysztof Fornalski. Bardzo panu dziękuję i radzę przemyśleć to, co mówię. Oddamy się do pustelni i tam będziemy dzielni. Yeah! Słucham i sam nie wierzę. W mojej audycji takie głośne utwory nie do pomyślenia. Dobrze, że ona się już kończy. Co zrobić, dziewczęta i chłopcy? Pora się pożegnać. 8:53. Kończymy poranne wydanie audycji. Zapraszamy do Trójki. Darek Pieruk, Halinka Wachowicz, Michał Jakubik i Wojciech Mann. Dziękuję bardzo za wszystkie listy, telefony, SMS-y i miłe słowa, za uwagi i pozdrowienia. I jak się wszystko dobrze ułoży, usłyszymy się w niedzielę. มันต้อง